Aziz dostlar, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kutlu mektebini tanımaya çalışıyoruz. Allah Resulü'nün kurmuş olduğu o mektebi tanıdıkça aslında biz kendi eksikliklerimizin de daha iyi farkına varıyoruz. Zaten nübüvvetin aynası bize hakikatleri yansıtır. Ve bizim hayatımızda var olan yanlışlıkları da bize fark ettirir. Eğer böyle olursa bir anlamı olur. O medreseyi tanımak, o mektebi tanımak, o mektebe talebe olanları tanımak ve o mektepten bugünün dünyasına bir şeyler taşımak. Kavramları konuşuyoruz aslında. Geçen dersi hatırlarsanız, eğer kavramları doğru bir biçimde tespit edip ben zihnimde, siz zihninizde anlarsanız biraz daha işimiz kolaylaşacak. Daha rahat bazı şeyleri konuşmaya çalışacağız. Geçen dersimizde bazı şeyleri söylediğim için biraz rahatım açıkçası. En azından şimdi söyleyeceklerim biraz daha iyi anlaşılacak. Mesela biz mektep derken neyi kastettiğimizi geçen ders işledik. Eğer geçen ders öncesinde o açıklamaları ben size söylememiş olsaydım, Suffa Mektebi'nin talebeleri dediğim zaman sizin aklınıza doğal olarak Allah Resulü'nün mübarek ellerinde yetişen sahabi nesli gelecekti. Ama biz dedik ki mektep bu değil. Suffa Mektebi dediğimiz zaman biz İmam Ebu Hanife'yi de hatırlayacağız. İmam Şafii'yi de hatırlayacağız. O altın silsilede olan bütün herkesi, ister asr-ı saadette yaşasın ister yaşamasın, hepsini hatırlayacağız. Çünkü nübüvvetin mektebinde kayıt altına alınan o bilgiler sonraki nesillere de aktarıldı. O altın zincirin içerisinde bir halka olmuşsa eğer biri, zaman ve mekan ne kadar farklılık arz ederse etsin, o da Suffa'nın talebesidir. İşte bu bilgileri siz bildiğiniz için ben şimdi size yine Suffa'nın mektebine talebe olan birinden bahis açarak yürümeye çalışacağım. Bu bahsedeceğim şahıs da 300 sene sonra gelmiş. Ama o da Suffa Mektebi'nin talebelerinden bir tanesidir. Bu zat ta İran'ın Nişabur'unda doğmuş. Zaten Araplar onu Nişabur'a nispet ederek söyler, ismini anarlar. Bu zatın doğum tarihi Hicri 321, miladi 933. 13 yaşında büyük hadis imamı İbni Hibban'a talebe olmuş, ondan hadisler dinlemiş, o hadisleri de kaydetmiş. Çok geçmeden de kendisi büyük bir hadis imamı olmuş. Bahsettiğim şahsın kitabını söylersem kim olduğunu tanıyacaksınız. El Müstedrek'in sahibi, yani Hakim en-Nisaburi. El-Müstedrek'in dışında da Hakimen Nisaburi'nin onun üzerinde kitabı var. Ama El-Müstedrek çok meşhur bir kitap olduğu için genelde onunla bilinir. El-Müstedrek'in şöyle bir özelliği var dostlar. 8803 hadisten oluşur bu kitap. Şu anda elimizde matbu var elhamdülillah. Bu kitabın diğer hadis kitaplarından en temel farkı şudur. Bugün İslam külliyatı içerisinde en sahih iki hadis kitabı olarak bilinen Buhari ve Müslim'dir. Gerek İmam Buhari gerek İmam Müslim kitaplarına hadisleri aldıkları zaman belli bir usul üzere alırlar. Zaten bu iş usulsüz olmaz. O oluşturdukları usul üzerine hadisleri aldıklarında usullerine uyanlar kitaplarının içerisine girmiş, usullerine uymayan kitaplarının dışında kalmıştır. Onlardan kısa bir zaman sonra gelen Hakimen Nisaburi, usul itibariyle onların şartlarına uymasına rağmen Buhari ve Müslim'in kitabına girmeyen hadisleri derlemiştir. Bundan dolayı da o kitaba Müstedrek ala Sahiheyn denmiştir. İki sahih kitabın şartlarına uymasına rağmen dışarıda kalan hadisler bu kitapta toplanmıştır. Bu bir ön bilgi. Asıl söyleyeceğimi söyleyeceğim. Şimdi ben size dostlar Hakimen Nisaburi'den bir hadis nakledeceğim. Bu hadisin genel muhtevası şudur. Hadislerin de muhtevalara göre sınıflandırılır. İhbari gaybidir. Yani gaybe dair bir meselenin Peygamber aleyhissalatü vesselamın mübarek lisanından süzülüp gelmesidir. Allah Resulü gaybi bilir mi diye sormayacaksınız değil mi? Elbette ki gaybin mutlak anahtarı Allah'ın katındadır. Ama Allah isterse eğer mutlak gaybden birazını peygamberlerine bildirir, onlar da başkalarına bildirirler. İşte ihbar dediğimiz, ihbar-ı gaybi dediğimiz bu hadisler hadis külliyatı içerisinde ciddi bir yekün tutar. Sahabe Efendimizin mübarek lisanından böyle hadisleri duyduklarında kesinlikle iman ederlerdi. Eğer bu sözü söyleyen Allah Resulü ise yeri ve zamanı geldiği zaman o söz tahakkuk edecekti derlerdi. Ettiklerine de şehadet ettiklerinde, o olayın gerçekleştiğini bizzat gördüklerinde de Efendimizle bir bağ kurar, sadakte ya Resulallah derlerdi. Her sözünde doğrusun ya Resulallah, bu sözünde de tarih seni, zaman seni doğruladı derler. İşte benim şimdi size aktaracağım da böyle bir hadis. Ben söyleyeyim size. Arkasından doğrulandığına dair bir haber de söyleyeyim. Gerisi size kalmış. İster sahabi hasbiliğinde sadakta ya Resulallah dersiniz, isterse demezsiniz. Olayı bize Hazreti Fatma validemiz naklediyor. Olayı anlatırken Hazreti Fatıma meseleyi sanki böyle resmederek anlatır, bizlerin zihin dünyasında da canlandırır. Allah Resulü'nün bir sünneti var dostlar. Bir sefer sonrası Medine'ye döndüğü zaman kendi evine varmadan önce mescide uğrar, iki rekat namaz kılar. Sonra evinden önce kızı Fatıma'ya uğrar. Fatıma'nın hal ve hatırını sormadan Allah Resulü kendi evine, kendi hücresine çekilmez. Yine böyle yapacak. Hangi sefer olduğunu bilmiyoruz ama rivayetin içeriğinden biz o seferin ya Hayber ya Tebuk olduğunu anlayabiliyoruz. Allah Resulü döndü yorgun bir halde. Geldi Mescid-i Nebevi'de iki rekat namaz kıldı. O yorgunluğun üzerinden Fatma'nın evine doğru yürüdü. Hazreti Fatma babasını yorgun, bitkin bir halde görür görmez gözlerinden yaş boşanmaya başladı. Allah Resulü adım adım Fatma'ya yaklaştı. Ne Fatma bir şey konuştu, ne Efendimiz bir şey konuştu. Birbirlerine sarıldılar ve ağlamaya başladılar. Fatma validemiz bir taraftan Efendimizin yüzünde, gözünde, elbisesinde biriken tozları siliyor. Bir taraftan da o mübarek yüze, o mübarek göze öpücükler konduruyor. Sonra şöyle bir döndü. Ah babacığım dedi. Ne zaman bitecek bu sıkıntılar? O ağlıyor, Efendimiz ağlıyor. Bu tablonun üzerinde birkaç dakika geçmeden Allah Resulü mübarek bakışlarını semada kitledi. Sanki ötelerden bir şey okurcasına, üzülme kızım dedi. Vallahi Allah senin babanın ismini dünyanın her evine, her çadırına izzet ya da zilletle sokacaktır. İzzet ve veya zilletle sokacaktır. İzzetle sokmasını anladık. Zilletle nasıl sokacak? O ev sahipleri istemeseler de o isme ve o ismin getirdiği mesajlara teslim olacaktır. Hadis devam ediyor. Efendimiz diyor ki babanın ismi gecenin karanlığı nasıl gökyüzünden süzülüp yere geldiğinde yerin tamamını kaplarsa, babanın ismi de yer küreyi öyle kaplayacak. Bu bir ihbari gaybi. Peki gelin oradan bugüne gelelim. 1400 küsür sene sonrasına bir pencere açalım. Gazetelere ve internete düşen bir haberi paylaşayım sizinle. İngiltere İstatistik Kurumu bir rapor yayınlamış bundan bir müddet önce. 2008 yılında İngiltere'de doğan çocuklara verilen isimler konusunda doğan çocuklardan 6928 tanesine Jack ismi verilmiş. 5991 bebeğe ise Muhammed ismi verilmiş. Ben Mekke'den, Medine'den, İstanbul'dan, Kahire'den bahsetmiyorum dostlar. Allah Resulü de buralardan bahsetmemişti. Dünyanın her çadırına ve her evine demişti. Sadakta ya Resulallah. İşte mesele budur. Neye çırpınıyoruz peki? Allah nurunu tamamlayacak, buna biz iman ettik. İstiyoruz ki o yükselen binaya ufacık bir tuğla koyabilmek. Bu tuğla da bizden, bu da bizden deyip oraya bir şey koyabilmek. O tuğlayı koymak için işte Suffa Mektebi'nin talebesi olmak lazım. Allah bizi o talebelerden etsin. Onlarla beraber etsin. Onların yolunda etsin inşallah. Suffa nedir dedik. 12 mim ile cevaplar bulduk. 12 mühim me ile başlayan kavram üzerinden yürüyeceğimizi söyledik. 3 tanesini geçen ders anladık. Suffa bir mekteptir dedik. Suffa bir medresedir dedik. Suffa bir mescittir dedik. Bugün 4'ten devam edeceğiz. 4. Suffa bir muallimdir. Muallim nedir? Öğretmendir değil mi? Eğitmendir. Bilinen bir kelimedir. Suffa'nın öğretmenleri var dedik, hocaları var. Elbette ki hocalarının hocası Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dı. Allah Resulü'nün varlığı zaten bir muallimliktir değil mi? Hatırlayın. Biz peygamberlerin görevlerini sayarken özel olarak da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın görevlerini sayarken ta'lim diye bir görevden bahsediyoruz. İşte onun ta'lim görevi onun muallim oluşunun en önemli işaretidir. O muallimdir. Geçen seneki derslerimizin bir tanesinde de biz özel olarak Efendimizin ta'lim görevini işlemiştik. Ben o dersin genel bir tekrarını yapacak değilim size. Ama mühim birkaç noktayı hatırlatmam lazım. Allah Resulü'nün muallimliği gündeme geldiği zaman iki soru sormak zorundayız. Birincisi, Efendimiz aleme ne öğretmiştir? İkincisi, öğrettiği hakikatleri nasıl öğretmiştir? Ne sorusu işin mahiyetine. Nasıl sorusu ise işin usulüne ve metodolojisine yöneliktir. Ne öğretmiştir? Çok şey. O öğretmeseydi eğer biz neyi bilirdik? Ama ille de ne öğretmiştir sorusuna cevap bulmaya çalışsak hemen aklımıza gelen şu beş şeyi söyleriz. Efendimiz vahiden mahrum olan yüreklere vahyin mesajlarını taşıyarak Allah'ın muradını öğretmiştir. Efendimiz şekle ve görünene takılıp da işin iç yüzünü ve özünü ihmal edenlere hikmeti öğretmiştir. Efendimiz nasıl kulluk edileceğini bilmeyenlere bu işin yöntem ve usulünü sadece söz ile değil, hayatı ile göstererek öğretmiştir. Efendimiz şu ifadelere dikkat edin. Neye, ne kadar, nereye kadar değer verilmesi gerektiğini öğretmiştir. Ve beşincisi, Efendimiz kurulması ve devam ettirilmesi en zor olan dünya ve ahiret dengesinin nasıl olması gerektiğini hayatıyla göstererek öğretmiştir. Her birisi izaha ihtiyaç duyar ama biz bunları izah ettiğimiz için tekrar etmeyeceğiz. Asıl söyleyeceklerimizi söyleyeceğiz. Peki bunları nasıl yapmıştır? Bunlar işin mahiyeti. Nasıl yaptığını da sadece kavramlar olarak söyleyeyim. Beş şekilde yapmıştır. Bir, tatbik ederek. İki, tedricen. Üç, ta'dil ederek. Dört, tashih ederek. Beş, taltif ederek. Dedim ya, izaha muhtaç ama izah etmeyeceğim. İşte Allah Resulü'nün hayatına biz baktığımız zaman, talim görevi çerçevesinden baksak, muallimlik çerçevesinden baksak, aslında onun hayatının hepsinin böyle hakikatleri duyurmak için bir mücadele üzere yürüdüğünü görürüz. Bu bilgiler bir tarafa. Bir daha soralım. Suffa muallimdir derken bize yönelik mesajları ne olur? Çok şey olur ama dostlar, üç şeyini söyleyeyim. Bir, muallimlik bir meslek değil, Allah'ın inanan insana yüklediği bir vazifedir. Suffa bir muallimdir dersek en başa bunu yazmamız lazım. Muallimlik bir meslek değil. Allah'ın inanan insana yüklediği bir vazifedir. Eğer biz muallimliği mesleğe indirgersek, muallimliğe en büyük zulmü biz yapmış oluruz. Bir büyük insandan bir büyük söz söyleyeyim mi size? İmam Kuşeyri diyor ki, bir işi meslek haline getiren o işten nasiplenemez. Neyse bu, hangi işse, eğer meslek haline getirmişse, yani onun üzerinden para kazanıyorsa, onun ticaretini yapıyorsa, o insanın o işten nasibi yoktur. Bizde de bir söz vardır, terzi kendi söküğünü dikemez deriz değil mi? Genelde biz o sözü şu maksatla söyleriz, adamın elinden iş gelir ama kendine ve kendi yakınlarına faydası olmaz. Ama aslında bu sözün hakikate yönelik bir yüzü var. O da şu. Terzi başkasının dikiğini, söküğünü niye diker? Onu diker ki karşısında bir bedel alsın, ücretini alsın. Kendi söküğünü diktiği zaman bir ücret almayacağı için kendi söküğünü dikmez. Bu terzilik de kabul edilebilir bir şey olabilir. Ama bu iş, bu amel muallimlikse, bu iş, bu amel imamlıksa, bu iş, bu amel doktorluksa, insanın dünyevi ve uhrevi hayatına yönelik bir şeyse, işte orada tehlike başlamıştır. Ve imam da bunu söylüyor. zaten İmam Kuşeyri. Bunu bir meslege indirgeyemez. Müslümansan eğer, nasıl namaz sana farzsa, nasıl zekat sana farzsa, nasıl oruç sana farzsa, muallimlik de farzdır. Peki bunu nereden çıkarıyoruz? Onlarca ayet, emri bil maruf, nehi anil münker demiyor mu bize? Bu Kur'an'ın bize yüklediği bir vazife değil mi? İyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak, insanlara iyiyi göstermek, iyinin yollarını açmak, var olan yanlışları da kapatmak, yanlışlara varmaları için insanlara engel olmak. İşte bu muallimliktir. Onun için muallimlik toplumun belli bir kesimine havale edilmeyecek kadar önemli bir iştir. Bundan dolayı biz diyoruz ya, muallimlik bir meslek değil, Allah'ın inanan insana yüklediği bir vazifedir. Bu birincisi. İkincisi ne? İkincisi de şu dostlar. Muallimlik özel uzmanlık isteyen bir iş değil. Allah'ın her mümine, özellikle de ana ve babaya yüklediği bir görevdir. Bunu da Kur'an söyler. Onlarca ayette söyler de, mesela Tahrim suresi 6. ayette söyler. Tahrim suresi bir aile suresidir. Başlı başına İslam'ın en önemli yapısı olan ailenin hukukunu anlatır bize. Ve ayet 6. ayete geldiği zaman, ey inananlar, yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden kendinizi ve ehlinizi koruyun der. Nasıl koruyacağız? Onu da Efendimiz söyler. Hepiniz çobansınız, raiyetiniz altındakilerden mesulsünüz. İşte Kur'an'ın ve sünnetin, Kur'an'ın ve hadisin bize söylediği şey budur. Her şey bir tarafa, hadi diyelim işin dışında, biz toplumun içerisinde bu işi yapamadık. Ailemizin de mi öğretmeni olamayız? Evlatlarımızın da muallimliğini yapamayız. Bunu yapmamız gerektiğini söylüyor işte bu ayetler. Ve bu bize böyle bir görevden kaçamayacağımıza dair ilahi ve nebevi bir fermandır. Biz bu ayetten ve bu hadisten şunu da anlarız. Çocukların eğitim ve öğretimi okullara bırakılmayacak kadar önemlidir. 5 yıldızlı okula yazdırmışsın. 5 yıldızlı bir öğretmene emanet etmişsin. Bitti mi? Hayır. Sen yine mesulsün. Allah'ın senden istediği şeyleri yine yapmak zorundasın. Bunun başka yolu yok ki. İşte bizim Suffa Mektebi'nden, muallimlik bahsinden alacağımız ikinci mesaj da budur. Üçüncüsü nedir? Muallimlik başlayıp da biten bir şey değil, her dem devam eden bir iştir. Beşikten mezara derler ya, diğer okulların diploma alana kadar sürebilir. Diğer okulların belli bir süresi vardır ama Suffa Mektebi'nde böyle bir şey yoktur. O iş beşikten mezara kadardır. Ve her insan aslında bu yönüyle başka bir insanın hem muallimi hem talebesidir. Allah bazen bizlere farklı farklı kabiliyet ve mizaçlar bahşetmiş olabilir. Bizim elde ettiğimiz bir şey vardır. Bunun için şükredip Allah'a şükrümüzün ifadesini yerine getirme vazifemiz vardır. Ama unutmamamız gereken bir şey var ki ne kadar ikram elde edersek edelim halen bilmediğimiz şeyler vardır. O halde bildiğimiz şeylerle biz bilmeyenlerin muallimi, bilmediğimiz şeylerden dolayı da birilerinin mutaallimi yani talebesiyiz. Böyle düşünsek biter mi bu mektep? son güne kadar bu devam edecek bir şeydir. İşin sonuna kadar beşikten ve mezara denmesinin sebebi de budur. İşin sonuna kadar bu mektepte talebe ve hoca olmak zorundasın. İşte biz Suffa bir muallimdir derken bunları ve burada söyleyemediğimiz nice şeyi aslında hatırlamış, bilmiş, bilmek zorunda olduğumuzun farkına varmış oluruz. Gelelim beşinci mime. Beşinci mimimiz neydi? Suffa bir mutaallimdir. Muallimdir biliyoruz. Mutaallimdir de biliyoruz değil mi? Muallim öğretmen, mutaallim öğrencidir. Suffa bize nasıl ideal bir öğretmen, muallim kimliğini verdiği gibi mutaallimin de kimliğini verir. Ve gerçekten biz o mektepten bir talip nasıl olur bunu da öğreniriz. Kimden öğreniriz? En başta yine Efendimiz'den öğreniriz. Allah Resulü Suffa Mektebi'nin hem muallimi hem de mutaallimiydi biliyorsunuz değil mi? Muallimiydi, sahabenin hocasıydı. Mutaallimdi, semavi öğretmen olan Cibril'in talebesiydi. Allah Resulü de orada talebeydi. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hem kutlu sözleriyle hem hayatıyla bize ideal bir öğrenci nasıl olur onu öğretmiştir. Size sorsam ideal bir öğrenci olur ne dersiniz? Zeki, çalışkan, tertipli vesaire vesaire. Ben de bunları biliyordum. Ama Suffa'nın talebelerini öğrenince bu söylediklerimin de aslında temelinde yatan altı vasfın farkına vardım. Altı tane vasıf var ki Suffa'da ideal bir talebe nasıl olur onu bize öğretiyor. Üç bilen, üç bilenen altı vasıf. Üç bilen, bilen bilenen ne demek? Bilen zaten farkına varan, elde eden demek. Bilenen ise biraz gayret göstererek onları elde etmiş demektir. Üç bilen nedir bunlar? Bir, haddini bilen. İki, hedefini bilen. Üç, halini bilen. Aslında işin köklerini konuşuyoruz biz. Haddini bilen. Had nedir? Had Arapça bir kelimedir. Sınır demektir. Haddini bilen dediğimiz zaman aslında sınırını bilen demiş oluruz. Eğer bir talip sınırını bilirse o gerçekten taliptir. O aslında öğrenme yoluna girmiştir. Sınırını bilmeyen bir insana hiçbir şey öğretemezsiniz. Kendisi de öğrenmez zaten. Neden öğretemiyoruz, neden öğrenemiyoruz sorusunun cevaplarıdır bu. Birincisi haddini bilen. İkincisi hedefini bilen. Nedir ilim yolunda ilerleyen bir talibin hedefi? İlim öğrenmek ve insanlara hava atmak. Eğer hedef belirlenirse o zaman bu yolda aynen Suffa'nın diğer talebeleri gibi yürüyecektir. Ve bu hedef şu iki soruyla belirlenir. İlim ne için? İlim kimin için? Ne için? Kimin için? Bu hedeftir. Bu sorulara doğru cevap veren bir talip o yola revan olmuş demektir. Üçüncüsü halini bilen. Halini bilecek. Kabiliyetini bilecek. Mizacını bilecek. İçerisinde var olan potansiyelin ya kendisi farkına varacak ya da muallimi farkına varıp o potansiyeli açığa çıkaracak. Neden mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlarca elinin altında yiğit dururken Musab sen gideceksin deyip Yesrib'e gönderdi? Neden mesela onlarca insanın içerisinden daha 15-16 yaşında bir delikanlı olan Zeyd İbni Sabit'i İbranice öğreneceksin diye istihdam etmiştir? Neden? O potansiyeli fark etmiştir de Efendimiz onun için. Halini bilmek budur. Bazen muallim bildirir, bazen mutaallim kendi farkına varır. O potansiyelin farkına vardığı zaman bir insan artık dostlar akıntıya karşı kürek çekmez. İstihdam-ı ilahi diye bir şey vardır, bilir misiniz? İstihdam-ı ilahiye Allah'ın istihdam etmesidir. Aslında Allah hepimize bir rol biçmiştir. Hepimize belirlenen bir rol vardır. Şu anda biz farkına varsak da varmasak da o rolü oynuyoruz. İşte biz halimizi bilirsek eğer o rolümüzü daha iyi oynarız. Allah iyi bir tüccar olacaksın diye birine bir elbise biçmişse o adamın yapacağı en güzel şey iyi bir tüccar olmaktır. Çünkü iyi bir tüccar da hiçbir gölgenin olmadığı bir günde bir gölgede gölgelenecektir. Allah ona öyle bir rol biçmiş, öyle de bir mükafat vermiştir. Halini bilen adam bunların hepsinin bilincinde olarak hareket eder. İşte bilen üç şey, yani haddini bilen, hedefini bilen, halini bilen bunlar. Üç de bilenen dedik. Onlar ne? Bir, hırsı bilenen. İki, halisiyeti bilenen. Üç, haceti bilenen. Bir, hırsı bilenen dedik. İlim yolunda bir talip hırsı bilenecek. Hırs olmadan bu iş olmaz. Geceleri uykusuz kalmadan bu iş olmaz. Herkes keyif üzerindeyken, başka şeyler yolundayken, sen rahlenin başında dirsek çürütmeden bu iş olmaz. Bu neyle olur? Hırsla olur. Aslında hırs Allah'ın her insanın yüreğine, benliğine kodladığı bir ahlaki vasıftır. Ama genelde insan bunu sufli şeyler için kullanır. Yani adi ve alçak şeyler için kullanır. Eğer biz bunu ulvi şeylere dönüştürebilirsek, o hırs var ya, peygamberi bir ahlaka dönüşür. Efendimiz'de de hırs vardı, sahabede de hırs vardı. Ama o hırslar her zaman ulvi şeyler içindi. Sufli şeyler için değil. İşte bilenen derken birincisinde söylediğimiz şey hırsı bilenen. İkincisi halisiyeti bilenen. Halis bir kalp. O nedir? Niyetin selimiyeti ve ihlastır. Bu kolay değil dostlar. Hatırlayın ilk dersimizde. Niyet muhasebesinde bunları söyledik. Bu bilenerek ancak olabilecek bir şey. Yürekten gelen şeytanın vesveselerine, nefsin telkinlerine, etrafta dolaşan iki ayaklı şeytanların telkinlerine dur diyebilmesi için her türlü şeyin önünü kapayıp müsbet bir yere doğru kapı açabilmesi için bilenilmesi lazım. İşte halisiyeti bilenmek budur. Üçüncüsü ne? Haceti bilenen. Hacet nedir? İhtiyaçtır. Bir ilim adamı, bir talip neye ihtiyaç duyar? Amele ihtiyaç duyar. Amel olmazsa eğer ne kadar bilirse bilsin Kur'an'ın ifadesiyle kitap yüklü merkep. Amele dönmeyene kadar o bilgi sırttaki bir yüktür. İşte haceti bilenirse eğer amel öncelikli bir bilginin arkasında olur. Ve bunun için bilenir. Kendini rendeler. Öğrendiği hakikatleri hayata taşımak için bir gayret verir. Aynen Suffa Mektebi'nin talebeleri gibi. Bir hakikat öğreniyor, anında yaptıkları şey, hadi kardeşim bunu hayata aktaralım. Budur. Yardımlaşma da bunun üzerinedir. Takva üzere yardımlaşmanın temelinde yatan şey de budur. İşte dostlar, biz Suffa bir mutaallimdir dediğimiz zaman bunların hepsini söylemiş oluruz. Gelelim altıncı mimimize. Altıncı mimimiz ne? Suffa bir müfredattır. Müfredat da Arapça bir kelimedir. Zaten mimlerden seçtik dedik ya. Müfredat Türkçe'de kullandığımız anlamıyla program demektir. Ama müfredatın asıl kelime anlamında şöyle bir mana da saklı. Müfredat, müfret kelimesinin çoğuludur. Müfret nedir? Müfret tek demektir. Tekten çoğul türetilmiştir. Nasıl bir anlamı var peki? Anlamı şu: karışık olmayan, basit ve anlaşılır olan, daha da önemlisi uygulanabilir bir program olan. Demek ki bir programın müfredat olabilmesi için bir kere basit olması, anlaşılır olması ve hepsinden önemlisi uygulanabilir olması şarttır. Programsız bu iş olmaz. Eğer Suffa bir mektepse o mektebin bir müfredatı olmalıydı. Darul Erkam da bir mektepti, onun da bir müfredatı vardı. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize her zaman bu müfredatın ne olduğu konusunda hem sözleriyle hem hayatıyla model olabilecek şeyler ortaya koymuştur. Peki biz Suffa bir müfredattır derken müfredat namına neler öğreniriz? Çok şey dostlar. İnanın belki ilerleyen derslerde 3-4 ders yapacağız bu konu hakkında. Sadece müfredatı ancak bu kadar zamanla anlayabiliriz. Hatta tam olarak anlayamayız. Ama ben genel şeyleri şimdi söyleyeceğim size. Darul Erkam'ın üçlü bir müfredatı vardı hatırlarsanız. Temelde sağlam bir akideydi. Akide olmadan bu iş olmazdı. Akidenin üzerine bina edilen şey akli eğitimdi. Onun üzerine bina edilen şey ruhi eğitimdi. Ruhi eğitimin de iki basamağı vardı. Birincisi irade eğitimi, ki biz ona iradenin sağlamlaştırılması demiştik. Bir diğeri de Kur'ani ahlakın inşasıydı. Emin olun dostlar, Allah Resulü hayatta olduğu müddetçe vahiy sağanak sağanak o neslin üzerine yağdığı sırada da bu üçlü müfredattan Kur'an hiçbir zaman taviz vermemiştir. Gelen ayetler her zaman bu üç meseleye ait mesajları o talebelerin gündemine getirmiş ve her zaman öğrenilecek bilgilerin de yine bu temel üzerine öğrenilmesini sağlamıştır. Ama biz biliyoruz ki Suffa'nın müfredatı basamak basamak zirvelere doğru yürümüştür. Hep aynı yerde saymamıştır. Mesela meselenin sadece Kur'an boyutuna baksak. Kur'an 10 yıl zarfında Suffa'nın talebelerine ne öğretti? Hicretin birinci yılı. O güne kadar gündemlerinde olmayan bir mesele. Cuma namazı ve hutbe. Birinci yıl Suffa'nın talebeleri bununla tanıştılar. Aslında Araplar biliyor. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yedinci dedesi Kab İbni Lüey, Yevmul Aruba dediği, Araplık günü dediği cuma gününde kavmini bir araya topluyor. Bizim bugün camilerde okuduğumuz hutbeye benzer bir hutbe okuyor. Ama bunun ibadet haline gelmesi hicretin birinci yılıdır. Ve bu Suffa'nın ilk ibadetidir. Suffa'nın ehli ilk bununla tanışmıştır. Cuma namazı, hutbe. Sonra İslam'ın şiarı olan ezan. Ezan da birinci yılın konusudur. Sonra nikah. Sonra cihat. Sonra cihadın askeri yönü olan kıtal, yani savaş. 13 yıl boyunca bunlara dair bir şey görmedi o insanlar. 13 yılın sonunda, 14. yılda semanın kapıları açıldığı zaman bu hükümler nazil oldu. Ve onlar bu hükümleri 14 yıl sonra tedrisat programlarını almış oldular. Buradan bize çok önemli mesajlar çıkar. Hicretin ikinci yılı, yeni şeyler. Bakın, öğrencilerin her zaman kulağı o muallimin dudaklarındadır. Acaba bugün bizim muallimimiz bize ne söyleyecek? Çünkü o muallim sınıfa girdiği zaman, yani Mescid-i Nebevi'ye girdiği zaman kesinlikle heybesinde vahiden süzülmüş gelen yepyeni bir mesaj vardır. Allah aşkına böyle bir muallime kim talep olmak istemez? Her gün aynı şeyi duymuyor o insanlar. Her gün aynı şeyi belki farklı bir biçimde duyuyorlar. Ama her gün yeni yeni duydukları hakikatler de var. Hicretin ikinci yılı. Oruç diye bir şey duyuyorlar. Oruç o zaman giriyor gündeme. Bayram namazları kılmaya başlıyorlar ikinci yıl. Fıtır sadakası diye bir şey duyuyorlar. O ana kadar duymadıkları ders konuları ikinci yılın ders konusu olarak o muallim tarafından o talebelere takdim ediliyor. Biraz hızlanayım. Hicretin üçüncü yılı, miras hükümleri ve boşanma hukukunu. Hicretin dördüncü yılı, seferde ve korkulu durumlarda namazın şekli, teyemmüm, iftira cezası ve tesettür. Hicretin dördüncü yılında Müslüman hanımlar tesettür diye bir dersin muhatabı oluyorlar. Bunlar önemli şeyler dostlar. Hicretin beşinci yılı, ilah hükmü, yani cahiliyede hanımlarına yaklaşmama yemininin ortadan kaldırılması. Kur'an bunu daha erken de yapabilirdi. Bu cahiliye Arabının yüzyıllardır uygulaya geldiği kötü bir gelenekti. Neden bekledi Kur'an bu kadar? İşin başında yapsaydı olmaz mıydı? Olmazdı dostlar. Bu konu ancak o günün talebelerinin gündemine 17-18 yıl sonra gelmeliydi. Hicretin 6. yılı, içkinin ve kumarın yasaklanışı ve zihar hükmünün beyan edilişi. Zihar nedir? O da cahiliye Arabına ait bir uygulama. Benim anamın sırtı gibisin deyip kadına yapılan bir zulüm. Ve bunu da hicretin 6. yılında böyle bir yanlış uygulamayı Kur'an gündemden çıkarıyor. Hicretin 7. yılı, leş, kan, domuz eti gibi yenilmesi yasak olan şeylerin beyanı. Hicretin 8. yılı, kısasa ait düzenlemelerin yapılması. Kısas hükümleri ta o zaman geliyor. Hicretin 9. yılı, hac. Haccın zamanı o zaman. Hac bir yönüyle aslında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında var olan ibadetler mecmuasının son sözüdür. Son ibadettir. Hicretin 10. yılı, vasiyet, nesep ve nafakayla ilgili hukuklar ve faizin nihai anlamda yasaklanışı. Bunlar böyle bir sıralamayla gelmesi çok önemlidir dostlar. Ve bunları öğreniyor Suffa Mektebi'nin talebeleri. Peki burada şu soruyu sormamız lazım. Suffa'nın talebeleri Kur'an ve Kur'an'ın tatbiki olan sünnet. Ki siz buna hadis deyin, siz buna işin ameli boyutu ve ibadet yönündeki uygulamalarına fıkıh deyin, ne derseniz deyin. Ama hepsinin ortak adı din eğitimidir. Suffa'nın talebeleri sadece ve sadece din eğitimi mi aldılar? Bu soruyu sormamız lazım. Çünkü biz eğer bu soruya doğru bir cevap verirsek, aslında Allah Resulü'nün, tabii ki Allah'ın talim ve terbiyedeki muradını doğru bir biçimde anlamış oluruz. Bugün mesela özel olarak din eğitimi veren kurumlarımız var değil mi? Kur'an kurslarımız var elhamdülillah. Allah sayılarını arttırsın. Başka kurumlarımız var. Peki burada verilen eğitimin müfredatıyla Suffa'da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o ilk nesle vermiş olduğu eğitimin müfredatı birebir aynı mıdır? Ben söyleyeyim, siz kıyas edin. Bu söylediklerimin hepsi din eğitimidir. Ben biraz zorladım dostlar. 14 tane ders çıkardım. Ama inanın ki biraz daha zorlasaydım 20 tane ders çıkardı. 20 tane ders konusu var aslında Suffa'nın. Bunlardan birkaçını söyleyeceğiz. En başta din eğitimi. İkincisi nezafet, taharet eğitimi. Suffa'nın gözde talebelerinden bir tanesi Şah Veliullah Dehlevi. Ne diyor biliyor musunuz? Din taharettir diyor. Bizim din dediğimiz şeyin eğer bir kelimeyle izahı gerekirse karşısına yazacağımız şey taharettir. Ve Suffa'nın mektebinde talebelerin öğrendiği en önemli şeylerden bir tanesi de odur. Taharettir. Ve bu tahareti sadece banyoyla sınırlanan bir şey olarak da anlamayın. Hayatın her alanında taharettir. Üçüncüsü, Suffa'nın derslerini anlamaya çalışıyoruz. Yazı eğitimi var. Yazı diye eskilerin ifadesiyle hat diye bir ders sistemi var. Hatta çok ilginç bir şey söyleyeyim. Allah Resulü'nün Suffa mektebinde talebelere yazı öğreten özel hocaları var. Hem hanımlara hem erkeklere. Bunların isimlerini söyleyeceğim ilerleyen derslerde sizlere. Yazı eğitimi alıyorlar. Bakın Belazuri Futuhul Buldan'da bize bir rakam verir. Der ki nübüvvet nazil olmaya başladığında, yani Efendimiz'e Risaletin mesajları gelmeye başladığında Medine'deki okuma yazma bilen insan sayısı sadece 12 idi. Mekke'de 17, Medine'de 12. Okuma bilen insan sayısı fazladır. Ama hem okuma hem yazma bilen insan sayısı çok azdır. Tabii bu sayıya itiraz edilebilir. Bu sayı nihai bir sayı değil. Ama bildiğimiz bir hakikat var ki sayı oldukça azdır. Peki merak ediyor musunuz? 10. yılın sonunda Medine'de okuma yazma oranı ne oldu? Bunu tespit etmek bile imkansızdır. Ama şu kadarını söyleyeyim. Medine'de her evden bir kişi okuma yazma biliyordu. 10 yıl. 10 yılın zarfında varılan nokta bu. Bunu anlayabileceğimiz ikinci bir delil daha var elimizde, biliyor musunuz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ister vahiy katibi, ister özel vesikalarını ve diplomatik mektuplarını yazan katip sayısı 10. yılın sonunda 50'lere merdiven dayamıştı. Sadece Allah Resulü'nün elinin altındaki katiplerin sayısı 50 idi. Demek ki Suffa'daki o katiplerin çoğu Suffa'nın talebeleridir. Suffa'da böyle bir ders var. Ve bu dersin ortaya çıkardığı bir sonuç, bir netice var. Üçüncü ders de bu. Dördüncü ders dil eğitimi. Müthiş bir dil eğitimi var. Sadece biz Zeyd bin Sabit'i biliyoruz. Hayır dostlar. Zeyd bin Sabit gibi niceleri var. Sadece biz İbranice'yi biliyoruz. Hayır. Süryanice var, Habeşçe var, Farsçanın 5 ayrı lehçesi var. Ve bunları öğreten muallimler var Suffa'nın mektebinde. Şunu düşünmemiz lazım. Zeyd bin Sabit İbranice'yi Allah Resulü'nün emri gereği 17 günlük kısa bir zaman zarfında öğrendi. Kimden öğrendi? Bir Yahudi'den mi öğrendi? Eğer Yahudi yazıyı öğretseydi, yıllar yılı Medine'de bir sürü Arap vardı. Niye öğretmedi de Zeyd bin Sabit'e öğretti? Hayır dostlar, Zeyd bin Sabit'e öğreten başka hocalar vardı. Bakın Abdullah İbni Zübeyir ne diyor biliyor musunuz? Babam Zübeyir bin Avvam'ın 100 hizmetlisi vardı. 100 hizmetlisinin her biri başka bir dili konuşurdu. Bu El İsabe'de geçen Teratibul İdariye'de Kettani'nin de naklettiği bir bilgidir. 100 farklı dili bilen 100 hizmetliden bahsedilir Medine'de. Zeyd bin Sabit bunlardan öğrendi. Abdullah İbni Zübeyir diyor ki biz o hizmetlilerden istifade ederdik. Bu bilgi bize gösteriyor ki aslında dil konusunda Suffa'da yoğun bir çaba var. Zaten teferruatlarını ilerleyen derslerde söyleyeceğim. Beşinci ders hitabet eğitimi. Hitabet diye bir ders var. Ve bu konuda özellikle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gayretleri var. Ve bazı sahabiye bu manada özel Allah Resulü'nün ilgi ve alakası var. Böyle bir eğitimi alanlar işte Zaloğlu Rüstem'in karşısında paslı kılıçlarıyla hakkı ve hakikati haykırabilecek gücü kendilerinde buluyorlar. Bu insanlar nasıl yetişti dostlar? Rebi İbni Amr bir deve çobanıydı. Kendi itirafı 4 tane deveye bile zor sahip çıkarken Allah Resulü bizi bu hale getirdi diyor. Peki Efendimiz bu hale nasıl getirdi o insanları? Siz zannediyor musunuz ki Efendimizin elinde Musa'nın asası gibi bir asa vardı da kimin başına dokundursa onda hemen değişiklikler meydana geliyordu? Hayır, yok böyle bir şey. Allah Resulü bir pota kurdu ve o potada 23 yıl boyunca bu yiğitleri eğitti. Kimin kabiliyeti ne noktadaysa onu eğitti. İşte Rebi İbni Amr da hitabette zirvelere varan biriydi ki daha nice isimler var bu konuda. Altıncı ders ensap ilmi. Ensap nedir? Nesepler. Soy bilimi yani. Aslında bir tarih dersidir bu. Zaten İbn Abbas bize Arapları anlatırken şöyle bir ifade kullanır. Şiir Arapların divanıdır der. Yani Arapların arşividir. Ve şiir üzerinden genelde soy bilimi, soy ilmi ortaya çıkıyor. Nesep konusu da müthiş bir ilimdir Araplarda. Şu anda da biz o ilimden çokça istifade ediyoruz. Böyle bir ilmin oluşmasının sebebi de Suffa Mektebi'dir. Bir hadise söyleyeyim müsaade ederseniz. Allah Resulü'nün bir amcasının oğlu var. Büyük amcası Haris'in oğlu Ebu Sufyan. Ebu Sufyan ismini biz hep başka bir isimle özdeşleştirdiğimiz için bazen rivayetlerde aktarılan olayları da birbirine karıştırırız. Bu amcasının oğlu olan Ebu Sufyan Efendimizin süt kardeşidir. Yaşıttırlar. Ve çocuklukları hep beraber geçmiştir. Büyük bir şairdir. Ama nübüvvetin mesajları geldiği zaman düşmanlıkta zirve olan birisi olmuştur. Öyle şiirler söyleyip Efendimizi rencide etmiştir ki iman etmeye geldiği zaman herkese sinesini açan Allah Resulü ona yüzünü ekşitmiştir. O kadar ondan rencide olmuştur ki o tavrı göstermiştir. Ama sonrasında elhamdülillah o da Müslüman olmuştur. O bir şiir yazar ve şiirde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ninelerinin üzerinden vurur. Çünkü Allah Resulü'nün o kutlu soyu özellikle ninelerinin üzerinden diğer amcasının oğullarından ayrılır. Bu şiir Medine'de insanların kulağına gelince Allah Resulü'nün şairi olan Hasan bin Sabit der ki ya Resulallah bırak beni ben de bir şiir yazayım. Efendimiz der ki o yazdı ama sen kime şiir yazacaksın? kimi hicvetsen ya benim amcamdır, ya amcamın oğludur, ya bir yakınımdır. Hayırdır Hasan, bana müsaade et, ben bir şiir yazayım. Öyle bir şiir yazacağım ki seni Kureyş'in içerisinden, tabir caiz ise eğer, tereyağından kıl çeker gibi çekip çıkaracağım. Efendimiz müsaade eder. Ama der ki Hazreti Ebu Bekir'e, sen de Hasan'a yardımcı ol. Çünkü Hazreti Ebu Bekir bir nesep alimidir. Bu ensap derslerinin baş muallimlerinden bir tanesidir. Hatta şöyle bir şey söylersem sakın beni yanlış anlamayın. Bu alanda Efendimiz'e bile hocalık yapmıştır. Allah Resulü nice Arap kabilelerini Hazreti Ebu Bekir'den öğrenmiştir. Orada Hazreti Ebu Bekir Efendimizin soyuna ait bilgileri verir Hasan bin Sabit'e. Şimdi biz o bilgiler ışığında Arap kabilelerini tanıyoruz, biliyor musunuz? O rivayet olmasa birçok aileye ait bilgiler bizim için meçhul olacak. Ama elhamdülillah o bilgileri vermiş de Hazreti Ebu Bekir, bugün biz Zübeyri'nin nesebi Kureyş'inden, İbni Hazm'ın Cemheretül Ensab'ından bu bilgileri okuyoruz. O bilgilerden sonra da Hasan bin Sabit öyle bir şiir yazar ki gerçekten Kureyş'i yerden yere vurur, ama buna rağmen Kureyş'e mensup olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın başı hep dik kalır. Bunlar Suffa'da öğrenilen şeylerdi işte. Suffa mektebindeki ensap dersiydi. Başka hesap ve feraiz eğitimi var. Matematik de bu mektebin bir dersidir. Feraiz miras hukukudur. En zor olan hukuklardan bir tanesidir. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam feraiz için bir hocayı işaret eder bütün ashaba. Ümmetimin içerisinde feraizi en iyi bilen Muaz İbni Cebel'dir der. Çünkü Muaz gerçekten matematik konusunda zirvelerde olan birisidir. Bu konuda birçok ashabın büyüğüne de hocalık yapmıştır. Biraz bunları hızlı geçeyim. Mesela fen eğitimi var. Ve bunun da kozmoloji, astronomi ve meteoroloji diye 3 bilim dalı var. Üçü de Suffa'da öğretilmiştir. Daha sonra Halife el-Me'mun zamanında açılan rasathanelerde Efendimizin Suffa'da öğrettiği bu bilgiler üzerine bilim oturmuştur, biliyor musunuz? Ve bunlar asr-ı saadette Suffa'da öğretilen konular. Dokuzuncusu tıp eğitimi. Tıp diye bir ders var. Ve bugün hadis kitaplarımızda biz tıbb-ı nebevi diye bir bahis okuyoruz. Allah Resulü'nün tıp konusunda söylediği onlarca şey. Hatta gidin bir Zadul Mead açın, bir cildi baştan sona tıbb-ı nebevi ile doludur. Ve Efendimizin bu tıp bilgilerinin altında bugün koruyucu hekimlik dedikleri hastalanmadan önceki tedbirler çerçevesinde oluşmuştur. Ve bunlar Suffa'da diğer talebelerle paylaşılmıştır. Onuncusu sanat ve meslek eğitimi. Bu da verilmiştir. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ben ilk okuduğumda çok şaşırdım, hanımlara el işi öğrenmeleri için teşvikte bulunuyor. Ne güzel eğlencedir diyor hanımlar için. Bunu Allah Resulü yadırgamıyor. Hayatın içinden konuşuyor Allah Resulü. Ve bu konuda hanımları teşvik ediyor. Hatta biz bugün hanımların el emeğiyle, göz nuruyla hayır namına bir şeyler ortaya koymak için bir şeyler yapıp kermesler açarlar ya. Aslında İslam tarihinde ilk kermesi açan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek hanımlarından ve bizim annelerimizden olan Zeynep binti Cahş'tır. El emeği göz nuru yapar, Medine'nin pazarında satar ve o paranın tek kuruşuna el sürmeden Allah içindir sadaka yapardı. Sadaka olarak dağıtırdı. Bu bilgileri nereden öğrendi o insanlar? Suffa'nın mektebinde. Sonra 10. ders mühendislik eğitimi ki mimarcılık, şehircilik burada. 12. ders askerlik eğitimi. 13. ders idarecilik eğitimi. Siz buna vali deyin, komutan deyin, elçi deyin, devlet adamı deyin, ekonomist deyin bugünün dünyasında. Allah Resulü'nün zabıtaları var ve bu zabıta teşkilatının başında bir hanım sahabi var. Onun eğitildiği yer de Suffa'nın mektebidir. Onlara geleceğiz. 14.'sü cemalat yani estetik eğitimi. Ve daha neler neler dostlar. Bunların hepsi Suffa Mektebi'nin müfredatıdır. Gelelim bugünkü dersimizin son mimine. 7. Suffa bir müessesedir. Müessese nedir? Bu da Arapça bir kelime. Tesis edilmiş demektir. Tesis, kurulmuş, bina edilmiş, teşkilatı, kadrosu ve kurumu olan bir yapı demektir. Efendimizin kurmuş olduğu müesseseler bir tane değildir. Bugün mesela biz şuna ne kadar hamd etsek azdır. Binlerce kez Allah'a hamdolsun ki İslam'ın medeniyeti müesseselerle bina olmuş bir medeniyettir. Mesela biz zekatı Allah emrettiği için veririz. Ama o zekat toplumda oluşturduğu tesirden dolayı bir müessesedir. Onun için biz zekat müessesesiz deriz. Mesela bizde aileye, nikaha, insana verilen değerden dolayı kurulan her evlilik bizim gözümüzde bir müessesedir. Onun için aile müessesesi deriz. Mesela cihat, kıtal, savaş öyle bir yerde durur ki bizim medeniyetimizde o bile bir müessesedir. Ve çoğaltın gitsin. Suffa da bir müessesedir. Peki neyin müessesesidir Suffa? Suffa marifin, talim ve terbiyenin müessesesidir. Suffa bir müessesedir sözünü daha iyi anlamamız için size Suffa'nın talebelerinden bir söz aktarmam lazım. Bu talebe hepinizin tanıdığı bir talebe, bize de yakın bir talebe. Allah kendisinden ebeden razı olsun. İslam peygamberi diye Allah Resulü hakkında yazmış olduğu o muhteşem eserinden dolayı biz ona çok şey borçluyuz. Muhammed Hamidullah Hoca'dan bahsediyorum. Allah mekanını cennet etsin ve onu Allah Resulüne komşu eylesin inşallah. Suffa'yı bize anlatırken kendi de orada talebedir o mektepte şöyle bir cümle kullanır. Suffa İslam medeniyetinin ilk üniversitesidir. Bu çok baba bir sözdür. Çok hokkalı bir sözdür. Gerçekten de önemli bir sözdür. Ve biz Suffa'yı tanıdıkça Muhammed Hamidullah Hoca'nın aslında bu sözü niçin söylediğini daha iyi anlıyoruz. Bunu şöyle anlamayın sakın dostlar. Muhammed Hamidullah Hoca İslam medeniyeti dediyse eğer o medeniyeti Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan başlatmamıştır. Çünkü İslam sadece Allah Resulü'nün vaaz ettiği dinin adı değildir. İslam Adem'den itibaren başlayan o yürüyüşün, o kutlu yürüyüşün tüm peygamberlerinin getirmiş olduğu dinin adıdır. Demek ki Hamidullah Hoca bunu söylerken şunu demiş oluyor. Suffa dünyanın ilk üniversitesidir. Peki doğru mudur? Vallahi doğrudur. Bunu biz söylemiyoruz. Batılıların kendileri söylüyorlar. Ne kadar zorlasalar, üstünü örtseler, gizleseler de bunu itiraf etmek zorunda kalıyorlar. Bakın İngiltere Üniversitesi'nde Araplar ve Samir ırkı üzerine araştırmalar yapan bir hocanın sözünü aktarayım size. Jung isimli birisi bu. Diyor ki Orta Çağ modern dünyaya 3 müessese bıraktı. Orta Çağ modern dünyaya 3 müessese miras olarak bıraktı. Bunlardan biri hastane. Diğeri rasathane, üçüncüsü ise üniversitedir. Çoktandır biliyoruz ki bunlardan ikisi İslam medeniyetinden dünyaya intikal etmiştir. İkisi dediği ilk ikisini sayıyor. Yani hastane ile rasathanenin dünyaya Müslümanların hediye ettiği bir müessese olduğunu kabul ediyor. Ama üniversiteyi söylemiyor. Üniversiteyi burada söylemese de başka yerlerde başkaları söylüyorlar. Burada elhamdülillah yine ehli insaf birisi de iki tanesini kabul ediyor. Ama biz biliyoruz ki batıda İslam namına ne varsa her şey Endülüs'ten kendilerine intikal edince ambalajlarını değiştirip dünyaya kendi malları gibi takdim ettiler. Buna rağmen içlerinde böyle insanlar itiraf ediyorlar. İşte burada üniversiteyi saymıyor. Hastane ve rasathaneyi diyor, üniversiteyi saymıyor. Bakıyoruz kendi kaynakları. Batı'da ilk üniversite nerede ve ne zaman kurulmuştur? İlk üniversite 1088 yılında İtalya'nın kuzeyinde Kızılşehir dedikleri Bologna'da kurulmuştur. Tarihi zihninizde bir yerde tutun. 1088'de. Yine onların itirafı, peki Endülüs Emevi Devleti İspanya'ya ve çevresine hakim olduğu zaman ilk resmi üniversiteyi ne zaman açmıştır? Bu tarihten tam 229 sene önce. Yani 859'da Fas'ın Fez şehrinde Keyvuran Üniversitesi bugün birçok bilim adamının ve bilim vesikasının kabul ettiği üzere dünyanın ilk üniversitesi olarak kurulmuştur. 229 yıl önce. Peki bu tarihten 25-30 sene geçmeden Endülüs'ün Kurtuba'da civar yerlerde kurduğu üniversite sayısı kaç olmuştur? 28 olmuştur. Avrupa daha dünya yuvarlak mıdır düz müdür bunu tartışıp dünyanın yuvarlak olduğunu söyleyenleri hapsedip ve onları öldürürken Endülüs'te bizim talebelerimiz yani Suffa'nın talebeleri yer kürenin resimlerini çizmeye başlamışlardı. Ve yıllar yılı Avrupa'nın kralları, devlet adamları Kurtuba'daki tıp fakültesinde gelip tedavi oluyorlardı. Peki ben bunu niye söylüyorum? Şunun için söylemiyorum. Şimdi Avrupa'nın elindeki bütün imkanlar aslında bizimmiş deyip de buradan kendimize bir şeyler çıkaralım diye söylemiyorum. Atalarımızla övünelim diye de söylemiyorum. Ama bir şey için söylüyorum. Keyvuran'da o üniversiteyi açtıran şey o insanların Suffa'dan aldıkları ilhamdı. Ve bu böyleydi. Onun öncesinde Abbasi halifesi Me'mun'un açtığı medreselere bakın, aynı ilham kaynaklarını görürsünüz. Bizim medar iftiharımız olan ve dünyanın ona çok şey borçlu olduğu, Melikşah'ın da Alparslan'ın da veziri olan Nizamül Mülk'ün açtırmış olduğu Nizamiye medreselerinin ilham kaynağı da Suffa'dır. Biraz daha açalım mı? Mesela Nüreddin Zengin'in, mesela Selahaddin Eyyubi'nin ki o şarkın en sevgili sultanıdır. Halep'te, Musul'da, Şam'da, Kahire'de açmış oldukları tüm medreselerin ilham kaynağı da Suffa'dır. Orhan Gazi'den başlayıp Fatih'le zirvelere varan Osmanlı medreselerinin de ilham kaynağı Suffa'dır. Bunları biz bunun için anlatıyoruz dostlar. Madem dünyanın bir zamanında ve bir mekanında yaşayan bu insanlara Suffa ilham kaynağı olmuş ve onların o mesajlarını doğru bir biçimde anladıkları için ortaya Allah ve Resulünü razı ve memnun edecek işler ortaya koymuşlarsa biz başka ne yapacağız Allah aşkına? Yapacağımız bundan başka bir şey mi var? Tek bir şey var. Bunu söyleyip bunu da söylemeye son nefesime kadar devam edeceğim. Yol Nebevi medresenin yoludur. Yol Suffa mektebinin yoludur. Ondan başka da derman yoktur. Eğer biz yeniden dirilip izzetli günlere kavuşmayı umuyorsak ve böyle bir gayret ve çabamız varsa yapacağımız işte bu mektebe talebe olmaktır. Allah hepimizi bu mektebin talebeleri eylesin. Bizleri onların yolundan ayırmasın. Onlarla beraber yürüsün. En sonunda da onlarla beraber cennette beraberce komşu etsin inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahire davana enilhamdülillahi rabbil alemin.